Όταν φρύο η έμορφα κόμμαζε, τα νεσά τα κόμματο σιδώσουν τρες. Έτσι εγώ μία πέραστρα που δε βε, απρεντιά να δισιμουλάρ μια στουπιδέ. Bienvenida Cassandra, creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Gracias, muchas gracias.